Ilekroć jestem słaby, ilekroć jestem mocny. Nerwy jak postronki po nieprzespanej nocy. Zimne poty, stres, wymioty. Pani trotyl i zdechły motyl. Kroczy na palcach cień tuż obok. Z tobą i sączy trujący owoc. No bo to co teraz ma być, to test jest, więc weź wszystko lub nic. Zostać czy wyjść, wytrwać czy pić. Zdychać czy żyć, zniknąć czy być. Ilekroć mam się poddać, ilekroć mówię basta. Ciężko jest ciężej, waga przygniata. Gleba, zuszoruje gęba o beton. Śladowanym i tym co robią detoks. Słabym, zbyt małym w standardach tego świata. Tym co upadają nawet nie wypada. Sercem jestem taki jak wy. Słaby jak nic i głupi jak szczyl. W jednym jeszcze jesteśmy podobni. Bezbronnie naiwni, uparci jak osły. Wstawaj, słyszysz, wstawaj na nogi. Ruszaj do przodu nawet jak boli. Głowa do góry nie chowaj pod kocem. Piekło zamarza, bo serce masz mocne. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Głębokie marze zwątpień, to bezludna wyspa cierpień. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Głębokie marze zwątpień, to bezludna wyspa cierpień. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Ukształtowani na pani, boimy się sobą być. Zestresowani w pogoni, za wielkim nadętym nic. Steroryzowani sukcesem bez miejsc na porażki. Robimy miny do gry, lejemy winy do szklanki. Minuty miło klaski, ochy hakiem laski. Resztę doby na głodzie poszukujemy akceptacji. Dobrze jest w końcu opaść sił. Paść na ryniki z tym. Opamiętanie zapuka Bóg, Bóg. Czy może jest jeszcze ktoś tu? Czy właściciel tej głowy jest nadal pod czaszką? Czy wyszedł i nie wróci tu już? To dobry moment, by wcisnąć stop. Przejrzeć siebie uważnie na wskroś. Pierwszy raz na serio zapoznać się z sobą, by wiedzieć co z ciebie za gość. Ja na przykład wiem, że jestem do dupy i całodobowo powinienem przepraszać. Ale nie kocha się ludzi za coś co mają, bo miłość to kocha wybaczać. To bezwarunkowe, darmowe, fajne. Trzeba przefazonować jedynie myślenie. Póki tego nie zrobisz, nic się nie przejmuj. Serce jest mocne, mocne jest serce. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Głębokie marze zwątpień, tonę. Bezludna wyspa cierpień. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce. Głębokie marze zwątpień, tonę. Bezludna wyspa cierpień. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Serce moje jest mocne. Mocne jest moje serce.